Witam. Nazywam się Adrian Waszabowski. Jest to pierwszy odcinek IT Podcastu, w którym chcę poruszyć sprawy organizacyjne. Mianowicie, powiem tyle. Wzmianka o IT Podcaście pojawiła się już na forum Klango i można ją czytać. Na pewno wszyscy o tym zapomnieli, ale teraz IT Podcast znowu wznowił działalność, a właściwie to zaczął, bo przez ten czas, kiedy pojawiła się ta wzmianka o nim, nie miałem czasu, żeby nagrać właśnie odcinek pierwszy, więc jakby tak powiedzieć, nastąpiła malutka zawieszka projektu. Ale teraz już ruszamy pełną parą i odcinki powinny pojawiać się dosyć często. Będę o tym pisać. Założę oddzielny wątek na Klango. IT Podcast Info. Albo założę grupę o IT Podcaście. Jeszcze nie założyłem, ale mam zamiar. No i dobrze. To teraz powiem trochę o założeniu i celu, jaki mam zamiar osiągnąć przez nagrywanie kolejnych IT podcastów. To więc tak. Jeżeli ktoś czytał wątek pierwszy polski podcast o Klango, założony przeze mnie, czyli w Klango mam ich syntezator, na pewno wie, że pierwotnie IT Podcast nie miał być wcale IT Podcastem. Dla tych, którzy nie czytali tego wątku, wyjaśniam. To miał być pierwszy podcast o Klango, ale jakoś tak sobie pomyślałem, że lepiej by zrobić podcast trochę szerszym właśnie. No nie tylko Klango, no więc tak myślę. Pierwszy miał być to infopodcast, potem podcast informatyczny, na koniec, kiedy nic już nie działało, właśnie przyszedł mi do głowy IT podcast i teraz podaję do niego stronę www.itpodcast.wordpress.com. Tak, www.itpodcast.wordpress.com, czyli podcast informatyczny. Powiem teraz, o czym będę mówić na łamach tego podcasta. No mianowicie o programach i sprzętach dla osób niewidomych, bo głównie im dedykuję ten podcast. Sam jestem również niewidomy, więc mam niejakie pojęcie o tym. Nagrywałem też kilka razy dla Tyflo Podcastu. Mam też obycie z mikrofonem, wiem jak mówić. Dobrze. Mam nadzieję, że IT Podcast będzie się rozwijał i że nie podda się komercjalizacji, tak jak to jest w przypadku Tyflo Podcastu, przepraszam. Ja mówię, ten podcast ma być po prostu darmowy. Nagrywam go ze własnej satysfakcji, żeby jakąś mieć satysfakcję. Lubię nagrywać podcasty i pokazywać ludziom jakieś nowe projekty, nowe programy, nowe sprzęty. A będę mieć co pokazywać. Dobrze. To chyba już bym kończył. Aha, jeszcze powiem, gdzie będą umieszczane pliki? Na pewno się zapytacie. Pliki z IT Podcastem będę umieszczać na serwisie www.archive.org, na pewno znanym z Tyflo Podcasta, którego pliki również są, nie wiem jak teraz, ale były umieszczane na tym właśnie serwerze i ja też tam je umieszczałem. Więc nasz IT Podcast również będzie, pliki naszego IT Podcasta również będą umieszczamy na tym właśnie serwerze, w tych serwerach archive.org. Nagram specjalny taki podcast, jak wrzucać teraz pliki, jak wrzucać na ten serwis, bo teraz się to trochę zmieniło. Michał Dziwisz w swoim podcaście organizacyjnym Tyflo Podcastu opowiedział inną metodę, która teraz już coś jest niedostępna za bardzo, a ja przedstawię metodę, jak wrzucać podcasty przez FTP. Jest to może wolniejsze, ale jakoś to się wrzuca i można to słuchać, ściągać. No dobrze. Tak sobie myślę, czy by nie zatrudnić więcej osób do nagrywania podcastów. Jeśli by ktoś napisał do mnie wiadomość prywatną w Flango, albo wysłał do mnie wiadomość e-mail z wyrażeniem chęci nagrywania razem ze mną IT podcasta, bardzo proszę. Ale nie wiem, ja wolałbym sam tego podcasta redagować. Może jak już nie będę miał o czym gadać, poproszę kogoś, czy nie mógłby nagrywać ze mną IT podcast, odcinków kolejnych IT podcasta i tak budować duży podcast z wieloma odcinkami. Dobrze. I podam moje teraz dane kontaktowe. Przypominam, nazywam się Adrian Potrzebowski. Pisane przez TRZ. Dobrze. Mój nick w Klango. Syntezator. Na pewno parę osób mnie tam zna w Klango, bo utrzymuję jakieś tam kontakty z nimi. Jeszcze raz przypomnę. Syntezator. Mój e-mail. potrzebowski2@o2.pl. Jeszcze raz przypowiem, potrzebowski2@o2.pl. No to już będę kończyć ten pierwszy wstępny taki odcinek IT podcasta. Żegnam się z wami i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków tego podcasta, które, jak mam nadzieję, pojawią się już niedługo.